أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. دي ركوك يتم مقام ذكر كي او په دې مقام کې حاضرول د یوسف علی السلام دی خپل رور لرزان سره او بیا تدبیر کولی پکې خودو د لوخي په سامان د رور کې او بیا غسر داغي مندل او یو کال داغه د اسارول حکم کول او بیا درونو طلب د خلاصي د رور د یوسف علی السلام نه او جواب د یوسف علی السلام غیتا دې مقام کې بدا ذکر کړي چې هغه ورته ویلو چې رور ځان سره راولې نو دی چې دوباره بیا راتل نو رور را واستورله. ولما دخلوا على يوسف او کله چې دی داخل شول په یوسف علی السلام باندې په دیمزل آوا الیه اخاه زیور په اغزان طرف تا رور خپل الله معنی یو ټیم ته قتل چې هغه ځان لګه کنه نو قال هغه ته وی انی انا اخوک یقینا زستا رور ما فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نو مخفه کیگا پاغ کارونو چی دی کئی دارونو چی کم حسد مونگ سرکی پا دی مخفه کیگا اغی زان لکو او خبر و سروکڑا او ظاہر دا چی پویا کڑے دی چی سو بتایی سارو ما دادا اللہ حکمم دی لکا مخی تیرشیو چی دی که مقصد زیادت دی ابتلا دی پا یعقوب علیہ السلام ماننے کا نا اور اس تو راضی اللہ وی داورت مونگ طریقہ خولی دا دا هر څه چې یوسف علیه السلام کوي دا الله نبی دی نو هغه په وحی کوي دا الله د طرف نه ځان نه خبره نه کوي ځکه یو خو په دې کې د غلا دعوه کول او بیا په طریقه باندې خپل نوکران پویول هغوی ته دا ترتیب خول نو یو قسم فریب په کېم راغی د هغې نه علاوه خپل پلار ته نور غم سیوا که نه ظاهر کې دا ټول د الله په حکم دی او مقصد په کې ابتلا ده په یعقوب علیه السلام باندې. فلما جهزهم بجهازهم کل چه تیار کو سامان دا غی جعل السقایة کی خود کاسد اسکو فی رحل اغیه فبار درور خپل کی ثم اذن مؤذن بیاو چه توازو کو یو آواز کو ان کی ایتو العیر و قافل والاو اسار شے انکم لسارقون یقینا تاسو خغلا کریے. سامان تیار شد آغی تولو او نوکران په یکړی دی یوسف علی السلام ناغی د سکو کاسا چې پاغه باندې رستو ته سوا هم ویل دي پیمانه به په کولا پاغه به پیمانه کوله د پیمانه لوخه دی او هغه د سپینو زرو جامو ناغی ضرور بار کې خود ولا او بیا یو تن اعلان وکړو چې سار شه تاسو خو بارونه وتړل خو تاسو خو غلاګری غلام کړی دی چې ته ځې. نو قالو اوی دی رونو د یوسف علیه السلام و اقبلو علیهم او حال دا چرا مخامخ شدی تا چه مازا تقیدون تاسو سرک کردی تاسو سرک کوای مانا سدن رک شوی دی چه تاسو پا مونبانی دغلا الزام لگوئے. نو قالو دی ورتوی دی نوکرانو چې نفقد سواع الملک روکا کری لمنگا پیمانه د بادشاہ کاسه د بادشاہ جام دی دسپینو زرو اولی من جا به او اغا چا دا پارا چرا ویڑو اغا حملو بعیرن یو بار دا اوخ دیوانا بیهی زعیم او زد دیزی موارم اغا کس دا خبر اوکلا چا چه اعلان کهو چه زمونگ دا بادشاہ جام روک شه ده چه پاغی با نمونگا پیمانه کول کهو دا سپینو زرو جام ده او چا چه اغا مونگ لرولو کنا چا تا معلومی نزب اولی یو بار دا اوخ ورکومه پی نعام که خا دا معلومی چې او شه د چانه روښ شو بل اوموندو د چانه چې روښ شه د ناغله په کار دي چې نام ول ورکی نو نام ول ورکول شي اعلانوم کول شي چې بای زمانه سره شه روښ شه دی یا پیسې دي یا دادی خو کچارول نه دور دور انعام بوله ورکم ناغین دا څه وي نو قالو ويرو د یوسف علی السلام تالله قسم په الله لقد علمتم یقینا تاسو پوهه ما جئنا لنفسد فی الارض چې نو راغلی مونږ چې فساد کو پزمکه کې مونږ د فساد والا خلق نه یو پردي مالونه نه خو ګره فساد یې دلته څه وي د بل مال خړل کنه په غلطه طریقه غلا کول د بل مال خړل دي کنه ته مونږ غلاګانو له نه راغلی او ما كنا سارقین او نه یو مونږ غلاګرم تاسو زمونږ ته پوسو کې مونږ داسې کورنۍ نه یو چې مونږ دا کار په ژوندګې کې نه وکړي پردي مالونه نه خو او نه چا نه غلاګانې کو نو قالو دې نو کران ورته ښا تاسو نه وکړي فما جزاؤه سبی سزا دا غغل ان کنتم کاذبین کئی تاسو دروغ جنم کمون تاو سر اومن تن بیا بیا سزا سیدارا تو وئے نو قالو اغی وردوے وی جزاؤه موجد فی رحلی فهو جزاؤ سزا دا غغل اغا سوک چی اومن دیشو دا کاساو دا جام دا اغا پا بار کن اغی سزا دا اغی سزا دا اغی سزا دا سمانا اغا بے غلامی کنا دیو تولی ہوئی ور دې کې مسل کې یوسف علی السلام دی پوې کړی دی غره چې تاسو ته خبره کوي نو په دې طریقو کې چې مونږ تاسو سره عموم ته ظاهر د غیب انکار کوي نو تاسو راته وایي چې سزا بدل کو نه یو ته وی سزا به دای چې زمونږ په شریعت کې قانون داله چې کم سړي غلا وکړن چې لچانه کړی هغه سره به یو کال غلامی کوي یو کال به دغه غلامی جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه او دې زکوي مخکې مې راته وویل چې دا اعلان کو انکم لسارقون تاسو غلاګر یا دا الله په حکم او لا يسأل عما يفعل وهم يسألون او مخکې مې راته وویل مظهری مفسرین نور لیکي ابتلاء د یعقوب علیه السلام مقصد دی او شریعت د یعقوب علیه السلام کې د غل سزا دا وا چې غلبا یو کال د چانه جغلا کړی دغه غلامی بکی او بیا د دې بادشاه په قانون کې نشو نیولې ځکه د بادشاه قانون کې دا سزا نه وا او هغه غ سزا په خپل خلکو ذکر کړه چې هم دا سزا به وي او دغه هم دا غوخته چې دې دا سي وي نو موږ زبر ته غروري سار کوم بیا کذالک نجزی الظالمین دارنګي سزا ور کوم غلو دا ظالم دل چاته وي غلطه غلو له موږ دا سزا ور کو غلو دا سزا را زموږ په شریعت کې یعقوب علی السلام دین کې نو فبدا بیا اویتیم نو شروع یو کلا په سامانونو دا غیوان نه قبل یا اخیه مخکد لو بار ضرور خپلنا ثم استخرج غيره باصل اغه کاسه مې وای اخي هدا سامان ضرور خپلنا مخکې دا غي بارونو قتل چې څه بارونه یو قتل بیا راغې ضرور پاغه بار باندې راغې وکړه ولې که مخکې دې قتل یې راغتلې به ځخه او تاسو معلومه تاسو یې یو دا طریقې وکړه چې مخکې نور بارونه قتل شروع کو پای خټې هم تیر کنه بیا وروسته دې لرو چې دې اوس پردو وی دا خدا دی وګوره د پټ کړی دا سوک دی ثم استخرجها من وعاء اخي كذلک کدنا ليوسف دغه شانتی چل او قوم یوسف علی السلام ته الله وی دا چل و دماغ خوله كذلک کدنا مړه دا زمون وحی وا علمناه اياه اوحينا به الیه مظهری وی مونږ تر دې علم ور کړو مونږ تر دې وحی کړو وا او دا ځکه ما کان لی اخذ اخاه نو دیش را ټینکړی وی دا رور خپل فی دین الملکی په قانون دغه بادشاہ کې الا ان یشاء الله لیکن هغه چې غواړي الله هغه کیږي ورته بادشاہ دغه بادشاہ قانون داو چې چا غلا کړی نه هغه به اوالی شي کوم شی چې پټکړی کنه دا هغه په دومره بده غستی شي مظهری دلته لیکلیو نو پای کې خو بیا ورور ځان سره نشي سارول کنه د دې وجه نه دې مکان کې اغینه تپوسو کچ تاسو په نظر کې سزا سده نه یو دې سزا دار چې یو کال به ایثار کی ځان سره هغه وستیک شوم په دې سزا به عمل وکړه الا ان شاء الله دې مقام کې بعض مبتدعين بیا د دین دلیل نشي چې دا وګوره کنه هيله کول جایز دي کنه یوسف علی السلام هيله نه وکړي ودارته ویا چې یوسف علی السلام هيله کوم کړي واغه هيله ته اوس کول شي چې یو سړی په سامان کې څه شي کې دی بیا وروسته اعلان وکړي کنه چې زمانه سره رخصي دی بیا داغه سامان نه روبه شي دی غلې ته کول شي دا قانون تاسو چا باندې تهمت نه ګولې دا ظلم دی جرم دی دا خدای الله په حکم غته شي او الله وته وحی کړی وځ کوي کدنا موږ دا طریقه غته خودلې و په داغه سره خاص و او دا قانون دی چې په اوسیز باندې قیاس کې کنه نو مقیسونه له هو په دې شریعت کې جایز دي کنه نو په دې شریعت کې دا جایز دی اوس او اوس په دې شریعت کې د غل سزا داده چې یو کال باغه غلامی کلاس باندې بریږي لاس باندې بریږي کنه نو ظاهر خبره دار چې شرایع من قبل نه دا هی خبره وا بل دا چې الله وته خود لري هغه په خود لري دا چې کم کارونه کې کم کرتب کې کمی هلي کې دا الله تعالی ته خولي دي ته پیغمبري اے محمد رسول الله ته خولي دي نو خیمه د حدیث کې کم زیرا غلي کې خولي ورته ټیک ده دا خو چې اسکیږي په دې چې الله یو خی کنه کذالک کدن علی یوسف انور په هلو باندې بحث مخکې تیر شوی اصول عراق کې ما خبره کړې و دا رنګه سورې بقره کې هم څه اجمالا تیر شوی و چې هلي حرام دي خصوصا هغه هلي چې پاغه کې د منفعت شرعي ابطال راځي هغه حرام دي شرعي فائدہ پکې ختميږي یادا چې هلي دا چې پاغه هلي کې د ظالم د پاره اسانه پیدا کولی یو هغه هلي دا چې هغه کې مظلوم ته د ګناه مظلوم ته د جرم نه بچکه مظلوم ته بچکه ځکه هغه جرم نه کړی راګیر شوی دی نا هغه هلي هلي نه لایې د هلي مو آیا به هغه ته مخرج وي فقها او تهیله چته نه وي دا قواجه وجه شامل کلیو چې کوم طریقه اغي ذکر کړو حالانکه امام ابو حنیفه امام محمد وغیره دا غینه نه نقل د متقدمین نو خبره نه ده نقل ډیر رسو خلکو کړل یې څه اعتبار ول نشته په شریعت کې خو بیا هم اغه لا علی سبیل التحیل والحزن هله به ده نه وي دی او تهیله وي کنه هله اسخات نو مودګی کنه نو دی ولم غلط کیخه دی دا تهیله مو آیا شرایع د دین کې دا مونږ ته نشي خولې چې د منځونو فدیه شته ګل راو خبره یاد وساته د روزي فدیه خوشته ټیک ده قران سره ثابت تعالی الذين يطيقون فدیه طعام مسكين ال علماء خبره کړې ده او حدیث کې دام راضي چې څوک مړ شو او داغه باندې روزي وي د داغه رشتہ دار داغه زوی داغه رور داغه طرف نه روزي نیولې شي نو روزي تیم نیولې شي او داغه په ځای باندې مسكين له خوراکوم ورکول شي خو د منځ روز کې فدیه دا نشته په شریعت کې نه په قران کې شته نه په حدیث کې شته نه په آثار او تابعین کې شته نه د امام ابو حنیفه نه نقل ده د امام محمد کول له امام محمد رحم الله علیه چې د مرز فی دین د یو روجی امر ورکی نو بیا وته چاوي چې دا ته قیاس کې یو هو قیاس د دې مرز پر روجی باندې نه صحیح کیږي ځکه دواړو عبادتونو کې ډېر لوی فرق دی او دویم دا چې دا قیاس په عبادتو کې قیاس په عبادتو کې خودین وړي امام محمد رحم الله علیه قیاس نه کوم للاحتياط دي ته احتياط وي څه دوی که نور انوار لیکلې دي او سامې کې شته نورو کتابونو کې شته په معنی احتياطا دا چې کولی نرجو القبول منه ان شاء الله دا ټکي و سره به دا ټکي چې مونږ امید دي چې الله به قبول کړي امید دي یو مجتهد هم دا چې مجتهد چې مجتهد مطلق هم نه دی په نسبت مجتهد منتسب یا مجتهد په مذهب دی او داغه خبره ده اغه موی چې دا د قیاس نه کوم احتیاط کوم نه دارته وای چې دلایل د شرع خصاصو پنځ باندې مسلوړ دي قران دی سنت دی اجماع او قیاس دی احتیاط پکې کوم دلیل دی دلایلونه او بل دا چې سلفو کې د هیڅ چا نه دانه نقل او بیا خصوصا پای کې د نور کارونه نور کرتبونه چې ته به فقیر لور کې شي نه دا داغه ملک به غنی کاغه وي چې واپس نه در کوم دی دل شي غسته لکه دې چې کوم هيله کې ناس یو مخکې ما په دې باندې تشریح کړو نو چې هغه په هغه باندې قبضه وکړي چې بایز خو خپل غریبي ما اوځي چاته نشم بخلې دې به د بوسو سې جوړې کنه والي به ځاسه کې شیرا روانې ډو نه خو په تحلیلي په طریقه کوي او بیا په کې قرانونه ګرځول او نورې به دبه او پیسې او ګوړې میدان ته حاضرول او مړي پسې کټ پسې خامخا کول شي جنازه کې به کو بیا کټغې ته یې سارول دا ټول بیا نور ځان لاره وو دا سه یو حرام خونه دي د حرامو مجموعه ده ماجوم دي او غیب لگی نظر بوی کذالک کدن علی یوسف ولی قرآن کی حیلہ ندر آگلے بیا خو پیغمبر تا اللہ وحی کلے وا تا دا چا وحی کلے کتا ہم پیغمبری نرفع درجات من نشاء پورتکو مونگ درجی دا چاچی او غوالو و فوق کل زی علم علیم او دا پاس دا هر علم والا علم والا شتا مانا دا کم خلق چی اللہ والا درجی و شتی کری دی پایی که دا هر یو دا پاس بل عالم دی و دا بل دا پاس بل دی او دا آخر که خو اللہ دی بیا دا پاس سوگلیش تخا ذکر وی فوق کل من اولائک المرفوعین علیم لا یلالون شعوا عبداللہ ابن عباس وی فوق كل عالم عالم الى ان ينتهي العلم الى الله تعالى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه نقل ابو سعود نقل کړي دا هر عالم د پاسه عالم شته تر دې چې علم په الله باندې ختم شي معنی داغه د پاسه بیان شته په مخلوق کې د ټولو لوی علما انبيای بیا په انبيانو کې د ټولو اوچت عالم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او بیا داغه د پاسه الله دی او دا الله د پاسه سوک نشته فوق کل ذی علم علیم دا هر علم والا د پاسه دنیا کې مخلوق کې علما دي دا مو آئی چه کنه دا عالم حرف آخر دی او بس دا پاسه بل نشته دا غدا پاسه بل شته او دا غدا پاسه بل شته ذکر وی فوق کل ذی علم علیم نو قالو دی خو پی کشو کنه ولی دی پا مخ که اغسیز دا دی درور دا بار نرو دا ادی خوی منگلالا نیو راغلی نو قالو دی و ته جواب کوي ان يسرق قد غلا کړی فقط سرق اخله من قبلو نو یقینا غلا کړی و یو رور د دینه مخکي دا چې زمون خپل رور نه دی دا زمون الله دی رور دی د مور جدا دا زمون مور جدا ده او قد غلا کړی مطلب دا دی ان يسرق نجزا حذف ده فلا عجب پدې کې څه تعجب څه کنيشته چې دی خپل رورو یوسف علی السلام یادو هغه مغلا کړی دا وګوره په یوسف علی السلام د غلا تهمت لګاو سعید ابن جبیر رحمه الله او د قتاده رحمه الله نه نقلو چې د مور د غاړې نیکه چې و مانه د مور پلار چې و هغه مشرک او دا هغه یو بوتو د هغه بندگی به کول نه دی لګیدل او هغه ولا مات کړو پټې کونه چې دغه ورځونه دی هغه غلا یادونه چې غلا کړی دا چاوی چې نه دیو لګیدو او یو سائل راغله او سوال کوونکی فقیر او غریبو نو کور کې هغه پرته او هغه راوغسته او غلې ورکړه نشی دی بلوز کتن اگه کور که نوه ناغه دو ورکڑه ونه دی تیغلاووی چاوی وینا دب زان لخفل تو عام پتو مور چی بوله کم خوراک ورک کنه نسا بیتیو خولن لگ بیکی خودن چی سوک غریب بیولی دو چی اگه سوال گره دی نی دی خول ناغه لبی ورکنه دی تیغلاوی لی دی و اللہ عالم مظهری طول لانا کل کرده دی اللہ با خبری و بس دی دا خبر اکلنو فاسر رہا یوسف فی نفسی نو پټو سات یوسف علیہ السلام د دې جواب په خپل ځړه کې ولم یبدها لهم دې ته ښکار نه کوم ولې بیا خو پیدل چې دا غلې کنه د دې خبره اړه کې پټو ساتل اثر رہا یوسف فی نفسی دا ها زمیر څه تراجه دی نو چا وی دا دې رستو تراجه دی کنه چل قال انتم شر مکان دې جمله ته کنه چې دا جمله ده پټو سات دا جواب یوسف علیہ السلام په خپل ځل کې او غیدې ښکار نه کو څه جواب دا او چې قال انتم شر مکانا پټی دا چې وزن سره چې تاسو ډیر نه کار مرتبه والا ډیر نه کار خلک یې ډیر نه کار خلک یې او ښکار دا چې وی بیا چې والله عالم بما تصفون او الله خپویږي پاږي چې تاسو سو بیانوي دا رستو جمله ښکار وي او دا بل قال انتم شر مکانا دې پټوي او زمیر اثر رہا کہ دا ها زمیر دی ماباد انتم شر مکانن تراجی دی او چاوی دا حجت تراجی دی مانا جواب عرص جواب چو غی پٹو ساتو چاوی دا خبر پٹو ساتلا او امنی کسیر اموی اثر رہا الکلمت اللتی بعدها و قول تعالی انتم شر مکانا تغشان نور علماء و مظہری و غیر اموی چا اثر رہا مانا اثر رہا مقالتهم دا دی دا خبرہ ویا کې دا ډوره دلنده داسې پټو ساتله چې ماړو دا خبره وونه لري دغه ځکه د الله طرف نه حکم نو چې ځان ښکارا کا نه ځان نشه ښکارا کولی وحي وکنه نو ځکه پټ داسې وای چې انتم شر مکانا او ښکارې وی والله عالم بما تصفون الله خپو دې پاغه چې تاسو بیان وای اوس دې کور کې یو بل سره مشوره وکړه چې دا عجیب چلو شو پلار خو راته ویلو زمونږ نه لاو زمونږ غسته و چې دا رور که تاسو ټول راګیر شئ خو جدا خبره ده خواته نه چې مال سبا راشي او ماته بانې کوئ چې رور پاتې شوی دی مونږ راغلي یو چې اوس څه چل وکړو پلار له هم نشو تللی مخېله نو دی راله هغه سره اوس هغه ته مینه توزاري کوي ښه قالو دی وی یا ایوه العزیز و عزیز مصر دې نه دا پته لګي چې دغه وخت کې عزیز مصر وفات شوی دی او داغه په ځای باندې بیا یوسف علی السلام قائم مقام نیخه. ان له ابن شیخا کبیرا, یقینا د پلار له بوډا له کمزورې داسې کمزورې له چې د فراق او د جدای برداشت نشي کولی, او داغه د وجنه هغه په ځای باندې مشغوله دی, لازم مونږ کشر رور دی. نفخذ احدنا مکانا, اونیسا یو تن زمونږ د په بدل کې, مونږ یو تن د بدل کې اونیسا, هر یو چې تی ساره ای ساره که دی مونږ سره پریده. انا نراک من المحسنین, یقینا مونږ ګڼو تا د نیک عملونه, مونږ ته ډېر ښه سړی ښکارې, نیک سړی راته ښکارې, زمونږ په لیرونو کې یو ورور ځان سره ایسار کو دی پریږده. نو قال یوسف علیه السلام ورته وایي, معاذ الله, پناهی غواړم په الله, ان ناخذ الا من وجدنا مكانا عند د دینا چې ونیسو مونږ سیوا داغه چانه چې مونږ د مونږ سامان خپل داغه څخه. دا خو بلوی ظلمی چې جرم یو چا کړلې او مونږ داغه په ځای باندې بل رونیسو, دا خو ناکاره خبره ده. انا اذا لظالمون, یقینا مونږ به په دغه وخت کې خامخا ظالمان یو. دا خو مونږ لوی ظلم وکړو چې جرم یو تن کړلې او لګونو مونږ بل څوک راګیرو. نه نه, داسې نشو کولی. معاذ الله, پناهی غواړم په الله د دینه, اعوذ معاذ الله لته مکولی مطلق وي, پناهی غواړم پناهی په الله, ان ناخذ د دینه چې ونیسو مونږه الا من وجدنا متاعنا عنده, سوا داغه چانه چې مونږ دی مونږه سامان خپل داغه څخه. انا اذا لظالمون, یقینا مونږ په دغه وخت کې کچته د غیر مجرم په ځای مجرم په ځای غیر مجرم ونیسو خامخا ظالمان یو. دا خو مونږ ظلم کړی, امونږ دی الله د ظلم نو ساتي چې ظلم وکړو. دی نا امید شو چې هو نه راکړي, نو دې ځان له جرګه شوخه بل مقام ورپسې ذکر کوي. فلم مسته اسو منه خلصو نجیا, او هغه مقام کې به دا خبره ذکر کوي چې د دین وروسته بیا دې څه عمل وکړو, څه طریقه اختیار کړه. نا به ذکر کړي بیا وته ګوره. ولما دخلوا علی یوسف, او کله چې دی ورننه وتل په یوسف علیه السلام باندې, آوا الیه اخاه, زه ور په خپل ځان تا رورلا. قال ورته وی, انی انا اخوک, یقینا زستارور ام, فلا تبتئس بما كانوا يعملون, نمخف کیگا پاغه کارونو چې دی یې کوي. فلما جهزهم بجهازهم, کله چې تیار کاغیل سامان داغي, جعل السقایتا کی خود کاسه د سکو جامو, فی رحل اخیه, په بار درور خپل کې. ثم اذن مؤذن, بیا اعلان کو, یو اعلان کوونکی, اذان اعلان تو ویګن بانک هم اذان ویژه کې اعلان دي چې مونږ دراشه کن. ایتو حال عیر وقافل یوالو, انکم لسارقون, یقینا تاسو خو غلاګر یې. قالو, ندیرونو د یوسف علی السلام وی, واقبلوا علیه, حال دا چې را مخ مخشو بدی باندې, چې ما ذا تفقدون, دا مقوله ده چې څه شی روکړې تاسو. قالو, ندی وته وی, نفقد سوا الملک, روکړې د مونږه پیمانه د بادشاہ, کاسه د بادشاہ, ولمن جاء ابي, او داغه چا د پاره چرېولو هغه حمل بعير بار د یو خو د په انعام کې, وانا به زعيم, او زدا غي زموارم. نو قالو, دی وته تالله, قسم په الله, لقد علمتم, يقينا تاسو خو په تجربه هم ده, چې ما جئنا لنفسد في الارض, نو راغلی مونږ شرواني وکړو په ځمکه کې, وما كنا سارقين, نو مونږ لاګر. قالو, نو دی ورته وی, فما جزاؤه, نو سبوی سزا داغه کسو داغه غل, ان کنتم کاذبین, که تاسو دروغجن. قالو, نو دی ورته وی, جزاؤه, سزا داغه, موجد فی رحله, سوک چو من دیشو دا پا سامان داغه کی, پا هو جزاؤه, ناغه سزا دا, اغه جزا دا. کذالک نجد الظالمین, دارنگ سزا ورکو من غلوتا ظالمانو تا. فبدا بأوعيتهم, نشورو یا وکلا پا سامانونو داغی, قبل وعای اخی, مخیر سامان درور خپلنا, ثم استخرجا, بیرو باسل آغا من وعای اخی, سامان درور خپلنا, کذالک کدنا لیوسفا, دغ شانتی چلو قومن یوسف علیہ السلام تا, دغ سی طریقہ خود لیو من یوسف علیہ السلام تا, ما کان لی اخوز آخاہو, نو دې چراټین کړي وې رور خپل, فی دین الملک, او قانون دغه بادشاہ کی, الا ان یشاء الله, لیکن هغه چې غواړي الله هغه کیږي. نرفع درجات من نشاء, پورته کوم درجی د چا چې غواړو, وفوق کل ذی علم علیم, او د پاسه د هر علم والا علم والا شتا. قالو, ندی وی, ان یسرق, کدا غلا کړی نو تعجب نشته ولی فقد سرق اخ له من قبل یقینا غلا کړی و یورور ددم د دینه مخکی فسرها یوسف فی نفسه نو پټو ساتو یوسف علی السلام جواب داغه پخپل زلکه ولم یبدها لم کار نه کدیتا قال پټی وې انتم شر مکانا تاسو پتھر مرتبه والے نکر خلک او الله عالم بما تصفون ده کار وې او الله خپو دې پاګه چې تاسو بیان وای قالو دی وتوي یا ایها العزیز او بادشاہ او عزیز مصر ان له ابن شیخا کبیرا یقینا د پلار دې بوډا کمزورې بوډا زوړ فخذ احدنا مکانه نونی سه او تن زمون په زید د په بدل دده په بدل دده کې مکانه منه بدله ان نراک من المحسنین یقینا مون غنو تا د نیک عملونه قال ناغورتوی معاذ الله پنای غالم پنای پالا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده تدین چونی سمون سیوا داغ چان چی مونده ده مون سامان خپل داغ سرا انا اذا لظالمون یقینا مون با پدغ وقتی خامخا ظالمانیو ظلم کون کیو